İşkı nazar mı? İşkı başar mı? Aksı mı? Raksı mı? İşke nişan, nişan, nişan, nişan. Dam malang malang dam dam malang malang malang malang dam dam malang malang malang malang dam işke işkı ha malang mera. Dam malang malang dam dam malang malang malang malang dam dam malang malang malang malang धुन में ही अब इश्क इश्क है मलंग मेरा।